This radio station was named Kowalski, in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's going to stop, but who is going to stop him. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. La Conexió Eclèctica. Be good on your radio. Salutacions cordials, eclèctics i eclèctiques. Avui toca la connexió Petit Indi. Una connexió amb Vicenç Sabotatge, que ens fa els comentaris i ens presenta els últims llançaments de la seva discogràfica Petit Indi. Un indi petit, però que és ben parit. Començarà presentant-nos a Mambo 48. En Joey Black ens fa un tema dedicat als indignats de la plaça Catalunya, un missatge polític amb el tema Real Revolution. També ens presenta un nou tema d'Ivan Gasó, sota el nom artístic de Kisa. Un tema dedicat a Obama. També ens retornarem a escoltar el tema Jack de Lola, que tenen, de fet, un nou treball ja al mercat, el que és la discogràfica de Petit Indi, i que farem després seguidament el mono, un monogràfic dedicat a Lola. Hola, què tal? Mr. Francis, amb una versió de Bob Marley, a Shot the Sheriff. El toc de jazz de Sweet Condal, amb un tema, una versió del Paul Weller, Country. I com som eclèctics, també tindrem ritmes de Xile, bueno, més aviat folk xilè, amb Pascuala i la Vaca. I per acabar, diguem, aquesta connexió, més que acabar de començar, la festa del foc i l'aigua des de Caldes de Montbui amb Escaldarium. Així doncs, benvinguts, benvingudes, aquesta és la connexió Petit Indi. Music was my first love. Que venen d'un desencís profund. Plaza Catalunya de Barcelona. Los indignados han vuelto a sacar las cacerolas y pitos a la calle para demostrar su descontento con el actual sistema político. Calling on me is our real revolution. My people shouting change in all this squares. And let the right attempt at really the solution. Dream by appearance is in your hands. Calling on me for our real revolution. Screaming for a new better world. You refugee in your home, I know a better place to go. Occupy your street, the square, in the neighborhood. I saw hope in the face of young children. No, we are making history, you can't be sure. It's a change all over the world, this ain't it. It's a change, true revolutionaries. Justice, work, peace on land. Education, house, freedom and bread. Justice, work, peace on land. Independence, house, freedom and health. Spanning the map, people die in 36, the relay have arrived. square, live together in harmony. The Bible, no beating, Ben, it's time to be brave. No time to complex, no time to romance. See the changes in your hand, emancipate from a slave. Show the power, people working together for a better tomorrow. Justice, woke, peace on land, education, house, freedom and bread. Justice, woke, peace on land, independence, house, freedom and health. Justice, woke. La cançó que us presentarem avui és una cançó que acaba de fer-se tot just, està feta pel Joe Black P, que és un dels membres de Mambo 48, ells fan música hip-hop i han fet una cançó que d'alguna manera resumeix aquest esperit de revolta que estem vivint aquests dies amb l'acampada a Barcelona i a moltes poblacions de Catalunya i d'Espanya. I és una cançó que es diu Real Revolution i que parla d'aquest moviment que ens està portant a tots a un canvi mundial. Continuant amb el que seria la música que té missatges polítics, Kizza 02, en el seu primer disc Cau, de 2010, va fer un tema que es diu Cal Obama i que d'alguna manera retrata aquests líders mundials que condueixen els pobles cap a un lloc incert i agafant discursos de l'Obama i també discursos del feixisme de l'època nazi, sense voler fer cap comparació, però veient que en el fons tots som persones que ens movem darrere un líder i que a vegades podem estar molt perduts. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can to opportunity. Pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can to opportunity. Els Lola ara són novetat perquè acaben de treure un EP, però l'any 2006 van fer les que va ser el seu primer disc, un disc que es deia Hola, què tal? I que tenia moltes cançons. La que us presentem es diu Jack, que és un homenatge sentit a un personatge, a una persona que és un poeta, un escriptor americà i que retrata el moviment beat que va moure i que va portar a la revolució després dels anys 60 de la generació dels hippies. Rones rojas cayéndose de ventanas viejas, escaleras de incendio en zigzag. Dressed up, went out and got laid, and died and got buried in a coffin in the grave. Oh man. Yet everything is perfect because it is empty, because it's perfect with emptiness, because it's not even happening. Everything is ignorant of its own emptiness. Anger doesn't like to be reminded of fits. Everything is ignorant of its own emptiness. Anger doesn't like to be reminded of fits. Francis estan gravant cançons noves, un nou EP, amb versions, com sempre fan ells, de cançons conegudes, que les donen la volta, que canvien una mica la melodia, els ritmes, i aconsegueixen fent-se les seves. I escoltareu una cançó, que a veure si reconeixeu tots, una cançó que es diu A Shot the Sheriff, que ha fet altra gent, a part de Bob Marley, que és l'escriptor, també ha fet, per exemple, Eric Clapton, i és una cançó que d'alguna manera doncs, parla d'això, no? Dels privilegis del poder i de la policia i de com el poble pot tenir doncs, una visió diferent del que és la política i el, i això, i el poder. Shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. No, no, no. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. No, no, no. All around in my hometown, they trying to track me down. They want to bring me in guilty for the killing of a deputy. For the life of a deputy. But I say, no, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, oh Lord, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what? I don't know. Every time I plant a seed, he said, kill it before it grow. He said, kill them before they grow. And so freedom came my way one day, and I started out of town, yeah. All of a sudden I saw Sheriff John Brown aiming to shoot me. 1999, inicialment decebedor, però van continuar girant a tot el món, Underworld, donant pas a un disc en directe al 2000, Everything, posteriorment. If I am guilty, I will pay, I say. What is to be must be. Every day the bucket a go well. One day the bottom a go drop out. One day the bottom a go drop out. I say I shot the sheriff, not the deputy. I shot the sheriff. Not the deputy. Sheriff, I shot the sheriff. Sheriff, sheriff, I shot the sheriff. Sheriff, sheriff, I shot the sheriff. Sheriff, sheriff, I shot the sheriff. I shot, I shot, I shot, I shot, I shot, I shot. Esther Condal, que amb el seu projecte Suit Condal està a punt d'entrar a gravar un nou disc a l'estudi, i mentrestant us farem un single que va ser avançament entre disc i disc, que es diu Country, que de fet és una cançó del Paul Weller, una cançó del disc Wildwood, i és una cançó que ens parla una miqueta d'aquesta vida idíl·lica en el camp, d'aquests moments en què d'alguna manera el que vols és fugir de la societat i viure una vida, doncs, més tranquil·la, convertint o fent el teu propi món. Fills the air and leave you all. I'll take you there. I'll take you there. I'll take you there. Take you. Thank you. just if you I ja per acabar el mono d'avui escoltarem una cançó de la Pasquale i la Vaca amb el seu grup Fauna. Han tret un disc Diablo Rojo, Diablo Verde l'any passat a Xile i aquest any el traurem aquí. I bé, fa música folk, encara no és molt coneguda però segur que donarà molt a parlar. El seu disc ens transporta doncs, a unes sonoritats més del sud d'Amèrica i un folk que ens parla de tradicions i en aquest cas de diablos, de focs i de brases i esperem que tota aquesta situació que estem vivint ara de revolta doncs ens porti a uns canvis positius i com ave fènix de les cendres tornem a renéixer. Haig. Diablo rojo, diablo verde, calavera y ampolle. El ronronio de tus botas todo lo emborracha y prende. Pasquale i la Vaca, des de la ciutat de Valparaíso, a Xile. Aquesta és una de les mostres que ens porta en Vicent Sabotatge, el fundador i promotor del segell discogràfic Petit Indie. Music was my first love. La música va ser el meu primer amor. És el lema d'aquesta discogràfica i, de fet, dels eclèctics que escoltem aquest programa, aquesta connexió. Petit Indie, hem de dir que neix envoltat de música i músics, música que vol ser escoltada i músics que busquen el camí per a donar-se a conèixer. En definitiva, som eclèctics i aquí tenim un tema que potser és dels inicis de Petit Indie, d'Escaldarium, la festa del foc i l'aigua, la que dona sintonia a aquesta festa de Caldes de Montbui. Hem de dir que aquesta és la música composada per Ramon Soler.